पाताल खंड अध्याय 128 शत्रुघ्न जी के वाण से लव की मूर्छा, कुश का रण क्षेत्र में आना, कुश और लव की विजय तथा माता सीता जी के प्रभाव से शत्रुघ्न आदि एवं उनके सैनिकों की जीवन रक्षा। शेष जी कहते हैं, हे मुने वायु नंदन, हनुमान जी के मूर्छित होने का समाचार सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ा शोक हुआ। अब वे स्वयं सुवर्णमयी रथ पर विराजमान हुए और श्रेष्ठ वीरों को साथ ले युद्ध के लिए उस स्थान पर गए जहां विचित्र रण कुशल वीरवर लव मौजूद थे। उन्हें देखकर शत्रुघ्न जी ने मन ही मन विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के सदृश्य स्वरूप धारण करने वाला वह बालक कौन है। इसका नील कमल दल के समान श्याम शरीर कितना मनोहर है। हो ना हो, यह विदेह कुमारी माता सीता का ही पुत्र है। भीतर ही भीतर ऐसा सोचकर वे बालक से बोले, हे वत्स, तुम कौन हो जो रणभूमि में हमारे योद्धाओं को गिरा रहे हो। तुम्हारे माता पिता कौन है। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो क्योंकि इस युद्ध में तुमने विजय पाई है। महाबली, हे वीर, तुम्हारा लोक प्रसिद्ध नाम क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। शत्रुघ्न जी के इस प्रकार पूछने पर वीर बालक लव ने उत्तर दिया, हे वीरवर, मेरे नाम से, पिता से, कुल से तथा अवस्था से तुम्हें क्या काम है। यदि तुम स्वयं बलवान हो तो समर में मेरे साथ युद्ध करो। यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले जाओ। ऐसा कहकर उस उद्भट वीर ने अनेकों वाणों का संधान करके शत्रुघ्न जी की छाती, मस्तक और भुजाओं पर प्रहार किया। तब राजा शत्रुघ्न जी ने भी अत्यंत कोप में भरकर अपना धनुष चढ़ाया और बालक को त्रास सा देते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में टंकार की। बलवानों में श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य वाणों की वर्षा करने लगे, परंतु बालक लव ने उनके सभी सायकों को बलपूर्वक काट दिया। तत्पश्चात लव के छोड़े हुए करोड़ों वाणों से वहां की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई। इतने वाणों का प्रहार देखकर शत्रुघ्न जी दंग रह गए। फिर उन्होंने लव के लाखों वाणों को काट गिराया। अपने समस्त सायकों को काटा देख कुश के छोटे भाई लव ने राजा शत्रुघ्न जी के धनुष को वेग पूर्वक काट डाला। वे दूसरा धनुष लेकर ज्यों ही वाण छोड़ने को उद्यत होते हैं, त्यों ही लव ने तीक्ष्ण सायकों से उनके रथ को भी खंडित कर दिया। रथ, घोड़े, सारथी और धनुष के कट जाने पर वे दूसरे रथ पर सवार हुए और बलपूर्वक लव का सामना करने के लिए चले। उस समय शत्रुघ्न जी ने अत्यंत कोप में भरकर लव के ऊपर 10 तीखे वाण छोड़े जो प्राणों का संहार करने वाले थे, परंतु लव ने तीखी गांठ वाले वाणों से उनके टुकड़े टुकड़े करके एक अर्धचंद्राकार वाण से शत्रुघ्न जी की छाती में प्रहार किया। उससे उनकी छाती में गहरी चोट पहुंची और उन्हें बड़ी भयंकर पीड़ा हुई। वे हाथ में धनुष लिए ही रथ की बैठक में गिर पड़े। शत्रुघ्न जी को मूर्छित देख सुरथ आदि राजा युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए उद्यत हो लव पर टूट पड़े। किसी ने शूप्र और मुशल चलाए तो कोई अत्यंत भयानक वाणों द्वारा ही प्रहार करने लगे। किसी ने प्रास, किसी ने कुंत और किसी ने फरसों से ही काम लिया सारांश यह कि राजा लोग सब ओर से लव पर प्रहार करने लगे। वीर शिरोमणि लव ने देखा कि ये क्षत्रिय अधर्म पूर्वक युद्ध करने को तैयार हैं, तो उन्होंने 10-10 बाणों से सबको घायल कर दिया। लव की बाण वर्षा से आहत होकर कितने ही क्रोधी राजा रणभूमि से पलायन कर गए और कितने ही युद्ध क्षेत्र में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने ही में राजा शत्रुघ्न जी की मूर्छा दूर हुई और वे महावीर लव से बलपूर्वक युद्ध करने के लिए आगे बढ़े तथा सामने आकर बोले, हे वीर, तुम धन्य हो, देखने में ही बालक जैसे जान पड़ते हो। वास्तव में तुम्हारी वीरता अद्भुत है। अब मेरा पराक्रम देखो, मैं अभी तुम्हें युद्ध में गिराता हूँ। ऐसा कहकर शत्रुघ्न जी ने एक बाण हाथ में लिया, जिसके द्वारा लवणासुर का वध हुआ था तथा जो यमराज के मुख की भांति भयंकर था। उस तीखे बाण को धनुष पर चढ़ाकर शत्रुघ्न जी ने लव की छाती को विदीर्ण करने का विचार किया। वह बाण धनुष से छूटते ही दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर लव को अपने बलिष्ठ भ्राता कुश की याद आई। जो वैरियों को मार गिराने वाले थे, वे सोचने लगे, यदि इस समय मेरे बलवान भाई वीरवर कुश होते तो मुझे शत्रुघ्न जी के अधीन न होना पड़ता तथा मुझ पर यह दारुण भय न आता। इस प्रकार विचारते हुए महात्मा लव जी की छाती में वह महान वाण आ लगा, जो काल अग्नि के समान भयंकर था। उसकी चोट खाकर वीर लव मूर्छित हो गए। बलवान बैरियों को विदीर्ण करने वाले लव को मूर्छित देख महाबली शत्रुघ्न जी ने युद्ध में विजय प्राप्त की। वे शीर शारण आदि से अलंकृत बालक लव को, जो स्वरूप से श्री रामचंद्र जी की समानता करता था, रथ पर बिठाकर वहां से जाने का विचार करने लगे। अपने मित्र को शत्रु के चंगुल में फंसा देख आश्रमवासी ब्राह्मण बालकों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत जाकर लव की माता सीता जी से सब समाचार कह सुनाया। माँ हे जानकी, तुम्हारे पुत्र लव ने किसी बड़े राजा महाराजा के घोड़े को जबरदस्ती पकड़ लिया है। राजा के पास सेना भी है तथा उनका मान सम्मान भी बहुत है। घोड़ा पकड़ने के बाद लव का राजा की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ, किंतु सीता, हे मया, तुम्हारे वीर पुत्र ने सब योद्धाओं को मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आए, परंतु उसमें भी तुम्हारे सुंदर पुत्र की ही जीत हुई। उसने राजा को बेहोश कर दिया और युद्ध में विजय पाई। तदनंतर कुछ ही देर के बाद उस भयंकर राजा की मूर्छा दूर हो गई और उसने क्रोध में भरकर तुम्हारे पुत्र को रणभूमि में मूर्छित करके गिरा दिया है। माता सीता जी बोली, हे हाय, राजा बड़ा निर्दयी है। वह बालक के साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्म के कारण उसकी बुद्धि दूषित हो गई है। तभी उसने मेरे बच्चे को धराशायी किया है। हे बालको, बताओ, उस राजा ने मेरे पुत्र को कैसे युद्ध में गिराया है तथा अब वह कहाँ जाएगा? पतिव्रता जानकी जी की बालकों से इस प्रकार की बातें कह रही थी। इतने ही में वीरवर कुश भी महर्षियों के साथ आश्रम पर आ पहुँचे। उन्होंने देखा माता जानकी जी अत्यंत व्याकुल हैं तथा उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तब वे अपनी माता जानकी जी से बोले,